أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله العظيم. سورة القصص مكية وهي 88 آیتن. سورة القصص مکی سورت تے آتا آتیا آیتن دی وتسع رکوعات او نہا رکوع دی. دا سورت د هجرت په موقع باندې نازل شوې ده. پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته چې هجرت کو دا اخیری سورت په مکی سورتونو کې دی. پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې او د جحفې تر منځه رابغ نومې ځای دی عقه ځای کښې. بعضې روایاتو کښې دي چې سفر د هجرت کښې پیغمبر علیه السلام جحفه یعنې رابغ ته قریب شو، د جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو او پیغمبر علیه السلام ته ویل، ای محمده صلی الله علیه وسلم، وطن تا وطن چې ته پکې پیدا شوې یادېږي دي مکه مکرمه، ستا وطن چې پکې پیدا شوې ده یادېږي دي. پیغمبر علیه السلام وفرمایل خامخا یادېږي مې. وایي دغه وخت کښې جبرائیل علیه السلام دا سورت راوړه او وایه یې راوړ، او د دې په اخر کښې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک بشارت ورکړه، یو زیر یې ورکړه چې مکه مکرمه به فتح شي، ستا په قبضه کښې به راشي. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. بېشک هغه الله چې په تا یې قرآن نازل کړی دی، لرادك الى معاد، دې ځای ته به تا واپس راولي، مکې ته به دې بیا راولي. په سورة قصص کښې د موسی علیه السلام قصه مخکې اجمالا او بیا تفصیلا بیانېږي. پیغمبر علیه السلام ته په دې کښې تسلي ده. چې د موسی علیه السلام دشمن فرعون الله هلاک کړ او موسی علیه السلام لی پرې بری ورکړ، نو ستا د مکې دشمنان دې به م نیست و نابود شي او تا له پرې الله کامیابي به درکوي. الطاسين ميم حروف مقطعات تي او حروف مقطعات ده متشابهات لي ده الله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانزا يو راز لي نور مخلوق قد راز باندي خبردار كليشوي نلي او نا ده خبردار دو ضرورت شتا فقیامت کے بدا یو راز دے کارب اکریشی طول امت بکی کوئی دی تلک آیات الکتاب المبین دا آیات ندی دا اغی کتاب یو واضح دے کلو دے نتلو علیکا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق من تلاوت کو پتابا لے نتلو عليك من فتابا للولو من نبأ موسى وفرعون دا حالاتو دا موسى عليه السلام ودا فرعون بالحق بتحقيق سرا لقوم يؤمنون اغي قوم دا فارجوي ايمان روي يقين كي مسلمانا نطع تنبیہ دو خبرداری نے یو زیر میں کہ دخل قیاس دخل حال قیاس پا بنی اسرائیل باندے ہو کا بنی اسرائیل کمزور ہو فرعونیان طاقتور ہو دا موسیٰ علیہ السلام پا ذریعہ باندے اللہ پاک دا کمزور بنی اسرائیل راپور سکلل قوت ورکو اور فرعونی قوت سے ختم کو نہ موجودہ وقت کے کفار مکہ نہ پڑیر زور گری اور مسلمانان کمزور گری نہ دی کمزوری مسلمانان اور نہ اللہ پاک امداد ور کی نہ مکہ نہ بے غت و کافر نہ پنج نہ بے اخلاص کی نہ مکہ کافر و اللہ روک کی نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق ومنغلو بطابان دي دا حالات دا موسى عليه السلام ودا فرعون فتحقيق سر لقوم يؤمنون هذه القوم دا فارت يغي يقين كي ايمان لري ان فرعون علا في الارض بشك فرعون فزمك جوف وطن كي سركشي كروا ان فرعون على في الارض بشك فرعون سركش كلوا في الارض فزمك لم سرك وجعل اهلها شيعا او ذا مصر خلك دل دل كلو كمزور كلو يستضعف طائفة منهم يودل قديك كمزور كلوا مصر کے قبطیان اسے دل کے نام فرعون خاندان دے ناغ قوم دے دویم پچھے سبتیان اسے دل سبتی قوم دا بنی اسرائیل دے وہ فرعونیانو بنی اسرائیل ودت نپر خودل ترقیت نپر خودل لکت فرعونیان آقا او مولا دی او بنی اسرائیل پیغمبر زادگان دے ونج غلامان زلیل کارونا بیتے اغشتل بگارونا بیتے اغشتل او تمہ اختیار نو ارکو جے پخپل اختیار زان لسکار قدری اوشی ان فرعون علا فی الارض بے شک فرعون سرکشی کرے ود ازمکی فمدنسر فزمک کے وجعل اهلها شيعا جرزولي اسودن كده دي دلي دلي يستضعف طائفة منهم يوغل دين كمزوري قرلوا يذبح ابناءهم ذبح كول به على كان دي زامن به ولا حلال ول ويستحيي نساءهم او سنانا دي به جمده پري خوده انه كان من المفسدين بشك فرعون ده فساد يانو نو فرعون یو خوب لیدلو او کاهنانو داغه تعبیر داور که ستا حکومت د بنی اسرائیل د الله سا ختمیږي با دی که با یو الگ پیدا کیږي و داغه د الله سا د حکومت ختمیږي نو دی بی وقفا د قوم بچی وجل شروع کړ چې هغه الگ پکې پیدا نشي او زنانه به جنده پریښودې وی دا به زمن وینځي وي او زمن خدمت به کوي او الکان به یې وجل. مسلسل وجل کېدل بیا ورته د خپلو ملګرو وویل چې ته دا بني اسرائیل الکان وجلې خو د دوی نسل به ختم شي زمان خدمت به څوک کوي. وی څوک ما خلکو ته یو کال الاله و یو کال مال الاله چې دا یو کال نه الاله هغه غشیه به راله خدمت کوي نو بیا به یو کال الالول او بل کال به نه الالول. په کوم کال چې نه الالول نو هارون علیه السلام پیدا شو او په کوم کال چې الالول په هغه کال موسی علیه السلام پیدا شو. او په قرآن کې ځای په ځای دا واقعه ښه تفصیل سره بیان شوې ده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض الله ومن إرادوا فرمائلا ونريد من إرادوا كلا أن نمن كمن إحسانكو على الذين أغخلكو بان استضعفوا في الأرض كفزمك كي كمزوري كاملين شويري. بني إسرائيل ده مصر فزمك كي کمزور و ضعیف اغوی له الله طاقت ورکوي. ونرید ان نمن من اراده وکړلا چې موږ احسان وکړو علی الذین استضعفوا په هغه چا باندې چې هغه ضعیف او کمزور و فی الارض د مصر په ځمکه کې. ونجعلهم ائمه موږ وګرځو دوی لره سرداران دا کمزور خلک سرداران جوړ کړو ائمه پیشوایان امامان سرداران. ونجعلهم الوارثین او منگا دوی پا دی ازمکا کی وارثان او قائم مقام جوڑ کو تا فرعون سکین دو چی بنی اسرائیل تول ختم کم اللہ فرعونیان تول ختم کرل او بنی اسرائیل حاکمان کرل سرداران کرل د دین د امامت پګړې ور پسر کړه د دنیا د سرداری او تاج ور پسر کړ او د ظالمانو جابرانو قائم مقام وګرځول او مظلومان د ظلم نه خلاص کړ. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض من اراده وکړه چې احسانکو په هغه چا باندې چې کمزوري ګڼلې شوې دي فزمک که و نجعلهم او اوگردو من دیل را ائمتا پیشوایان امامان سرداران. و نجعلهم الوارثین من اوگردو دیل را وارثان و قائم مقام. و نمکن لهم فی الارض من جا قدرت ورکو دیتا در مصر فزمک که حکومت و اقتدار ورلورکو. ونري فرعون وهامان وجنودهما او من اخيو الله ارادم اكرلا كي اخيو فرعون تو هامان تا هامان دا فرعون وزيرو فده رأي ومشورة كلا غم وسا اتفاقو كلا قوم بشي الان تا. فالله ومن خيو فرعون وهامان تا منهم ما كانوا يحذرون تدوين أغا تدويت يريدل سب موسى عليه السلام أو راقد الزور يريدل الله يدق الزور وتخيمة إذا كم خبرنا خطروا او دا غی پوج زرگون بچی الان کرن اقا خطا دا فرعون پا کور کی غزور سر و قوت سر وده اکر ظلمیشو او پا فرعون بانی حکومت ختم کرن ونری فرعون و هامان و جنودها و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون من اخوذ اراده مقلت اخيو فرعون و هامان تا و جنودهما و دا دفار لخکرتا فرعون و هامان و دا غی لخکرتا منهم دا دینا ما اغسو كانوا يحذرون چه دویت یریدل اغ خطر و تا اخيو وأوحينا إلى أم موسى موسى عليه السلام مور طريبه لي صوت قيدلنا شرده بماشوم كيغي نور زنانو فسي سركاري كسان بلغي دلو تكلا بماشوم اشنو بس اقصاد بي ولا ألالك وموسى عليه السلام فمور باني صوت نقويدل معشوم پیدا شو اللہ پاک دا موسیٰ علیہ السلام مور تا پدیز رکی خپل حکم وروا چو وی دا لرگی یو صندق جوڑ کا دا معشوم پکیوا چوا او دا دریائی نیل چپوت اس پارا او دا یرا او خطر پدر رکی مرا والا چی دا تبسو نقصان پورا سی فذا موسى عليه السلام مور صندق جوكو موسى عليه السلام يبدأ صندق ورواجه سوقت فوري كور كي غيك تساطلو او كي كلا كويشو كي خطرنا بس صندق كي واشو او صندق كي درياي نين شبوتا وصفار الله ولا تسلي ورقي خفاكي غما استاد غیجی نمی بوتو او استاد غیجی تا بی بیارا ولم پیغمبر علیہ السلام تا پکی تسلیلا چی دا مکی دا غیجی نمی اوستی او دا مکی غیجی تا بی بیارا ولم دا حجرت پا مقا دا مکی دا غیجی نلار لی او دی مکی تا بی بیارا دی لکسنگا چی موسیٰ علیہ السلام دا قلی مور دا غیجی نلار فرعون کرا او دا اغزینا دا مور غیجی ترا دی سبا مقبل زی ترا دی وأوحينا إلى أم موسى من حكم ورلق مور دا موسى عليه السلام أن أرضعيه إذا يقبل بشي لطي وركوا فإذا خفت عليه شكل قد يقبل بشي باني أويريه فألقيه في اليم ودى درياب كفو كيوا شوا صندق كيوا شوا صندق ودى درياب كفو تورلا ولا تخافي ولا تحزني يريغما وغم جنكيغما نو تدرياب سويلي شو نو تفرعون سويلي شي إنا رادوه إليك بيشك من واپس كون في يدي تاتا داستا بچي بستا واپس راشي وجائلوه من المرسلين من قد دي پیغمبران نجولون كيو معشوم والی که اللہ پاس در موسیٰ علیہ السلام مورتا زیر ورکو دے با پیغمبر وی این ناراد دوہو الی که بے شک منگ دے واپس کون کی اتاتا و جائلوہ من المرسلین منگرزون کی اتلرا دا پیغمبرانونا دے دا مورتا سلی دا بچی پا جدائے بانے غم جنکے گا ما زر تر زر واپس را روانی فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه پس پورت کدل را آل فرعون دا فرعون کوروالا موسیٰ علیہ السلام مور صندق کے واچو دریائی نیل چپوتے اس پارا دا دریائی نیل نا یو نهر جدا شوی لی او دا فرعون پا محل بانی ورغلی لی دا صندق فأغي نيركي لفرعون كورتا ورسيدا دقي وقتي لفرعون لخاندان بينزي غلامان دي أبو بغاربان لي شهل قدمي كولا جب شطي لجو سنرينا صندق أبو كراروان أغا صندق يولي له يولا مبوزن ورقي وراويني ور بيدا يريك كلا وونا رئاسنا ليك مال دولتي او فرعون يا لا قدر بار والوي في كميقة والي راغي سونا امتزان دا پتی کلی دي ودخلا دا ورا باليو نكي دا صندق سرمج نکلا وو فرعون او لاغ خاندان والا بي پقبل کلو كي صندق اولي دا ويني و او فرعون خذل يولو ومن دا صندق فا ابو كي منتري بس نومخ كستاسو كار دي تسكر نظر فرعون خزا آسیا بی بی اغی صندق کلاو کو وچه سنگی پا صندق کی نظر ور پریوتا نو دیر زیاد خشتا حسین و جلیل معشوم دل کش دی زلرا کاگی بس اغی زلی خورم راک کو وی زمازوی نیشتا دا زمازویش دا با زمازویشی او من سبا پیدا رو رسی دیکھے سرکاری کسان خبر شو چھ معشوم دے چالا پلا فرانو ویلا معشوم را کے چھ علا لیکن اشیئے بی بیو تاویل ویزا دا جان بخشے درخواست کوم فرعون تا درخواست کوم کہ دا معشوم ماس کیو دے علا لیکن دیر علا لکہ بزایو دینا لا لئی فکے فرعون تے درخواست کو او اغا درخواست کوم علا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أسيبي بي خاونت فرعون في قرة عين لي ولك زم هذا استرقوا يخوالي لي استاذ هذا استرقوا يخوالي لي استاذا في استرقوا يخيشي وزماهم أغوى تويتي لكي لا لي استاذ استرقوا يخوالي لي زمانا بد وقت خواه چه زمان دسترگو یخوالی ویستا دسترگو یخوالی لی زمان دسترگو یخوالی لی دغا وقتی مو از ری کنره خود خذی نمجبور دی بیگم شه دینا مجبورو نوست ری خود کنی از ری نره کنی دال پاس خطرناکی ویستا دسترگو یخوالی بی زمان نا نا تقدیر ازلی دا دے ملعون پا جبا وانے دا الفاظ راوستا وان دقا شو شوا چی دا غی دسترگو یقوالی شو دا دسترگو یقوالی بشو فالتقطهو آل فرعون لیکون لهم عدو وحزنا پس پورتا کدل را چال را موسیٰ علیہ السلام برا آل فرعون لفرعون کور والاو هل يكون لهم عدو وحزنا دير انجام بداشي كدا موسى عليه السلام بدا دوی دشمن شي او دوی با غم كي واچي دوی دا پار دشمن و غم شو انجام دا دا عاقبت داشو فرعون تا سپتا لگي دا كدا كم بنده دا وجنا زرگون ما شمان علاليگي اگر پا دیر مینا محبت دا اگر پا کور کلوئی گی ان فرعون و حامان و جنودهما کانو خاطئین بے شک فرعون و حامان او داغی دوار و لخکر کانو خاطئین خطا شارو خطا کی دل چن بے گناہ ما شمان علالول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك اول بيبي ده فرعون ده فرعون بيبي آسيا رضي الله تعالى عنها غوي قرة عين لي زما دستر گو يقوال لي ولك استاد دستر گو يقوال لي تبن في خوشاله وزبن في خوشاله لا تقتلوا هدي وجلما عسى أن ينفعنا شاید چیدے منگتا فائدہ راو رسائی او نتخذہو ولدا یا منگتی پزوی بانی انیسو زویم نشتدا بمزویوی وهم لا یشعرون او دی پدان بانی خبرهم نو چید چانا خطر دا اغفا کور کی زیائی و اتبع فؤاد ام موسیٰ فارغا موسیٰ علیہ السلام مور موسیٰ علیہ السلام پا صندق کے واسے اور دریاب چپوتے اس پارا تک وقت کے دا ذرد صبر نہ خالی شو اور قریب رچے علی ویلے کے دا صندق کے عبو کے بچے زمارے ذرد صبر اگری دا دا سے معشومنا اگران کاروے و اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا سبا پا وقت کی اگر دے دو زرد موسیٰ علیہ السلام دا مور فارغا دا صبر نقالی بس نور بے صبر و بے قرار ہوا ان کادت لتبدی بھی قریب دا کہ دیکھ پل حال ظاہر کرے وے کہ دا زماز وے دے ان کادت لتبدی بھی قریب دا چی حال ویلے وے اظہار کرے وے دخل بے قرار ہے بھی دخل بے قرار ہے اظہار کرے لولا اربتنا علی قلبها کچر من دے فضربان تڑون نوے کرے ظلم ورلا مضبوط کرے نوے اللہ وی ظلم ورلا مضبوط کرے علی اونوے کنی قریب رچے علی ویلوے لتکون من المؤمنین دے دا پارت دا یقین والا شی فضلنے والا در ربط القلب مہر اولگو نو دا ایمان و دا یقین والا جولا شلا یقین مضبوط شو لتکون من المؤمنین دیر پارت دا یقین والا جولا شی صندق پا دریاب کے روان لے اور موسیٰ علیہ السلام مشرقور دا معشوم دا مور و تید دریاب پا غالا سا اور دی صندق تا گورا یہاں بچر کسی اگر ازان ناغرہ دکا موائی کی دی صندق کی زمارور بے دا البنوے ازان با ناغرہ دکا تماشکا وگورا وقالت لی اختی ہی موردی دی ہوئی لی اختی ہی لموسیٰ علیہ السلام قورتا قصی ہی دی صندق پسی پسی زا قصی ہی قدی صندق پس رسو رسو روانیا فبصرت بھی عن جنوب وهم لا يشعرون فبصرت ندی قتل بھی دیکھل رورتا موسیٰ علیہ السلام خور قتل موسیٰ علیہ السلام تا عن جنوب زانے ناشنا کرے ہوں عن جنوب زانے اجنبی او ناشنا کرے زانے ناغرد کرے نور خو غرانتی دا خو زانے ناغرازہ کرے رہے وهم لا يشعرون او دے قوم تا پسن نو چی دا دا خور دا صندق کے چکم معشون دے نو دا خور دا قوم تا پسن نو موسیٰ علیہ السلام چی دا فرعون کور تا ارسے دا او فرعون دا جان بخشے اعلان اکر نا آسیہ بھی مخشال شلا غنور خلقم دیر زیاد خوشحال شو اوز دا معشوم دا پاری او فلیم فکر دی که دا خو معشوم دی او دل دا پیو انتظام پکار دی بیشنی را زنانه راغ لی او موسیٰ علیہ السلام دا پیور کئی خو دا یوی زنانه پیه هم وانوشن اصلی بی سرا فکر شو که معشوم دا لگینا وفات میشی دق وقت کے دوی دیر زیاد پریشان شی کہ معشوم پین آخلی دل بسکل کی گی نا جانا دا موسیٰ علیہ السلام پور وطوی زبرتا یو خاندان او خیما او اغ خاندان کی یو بی بیرا اغب دی معشوم لے پرورش او کی او اغب دا دل پارا دیر خیر خواهی بس دیارا دی پا واسطبان لے دا موسیٰ علیہ السلام مور را اغسطه شلا. وحرمنا عليه المراضع من قبله من منع کرو فموسى علیه السلام مانه من موسى علیه السلام منع کرو دمیندو دپیو نم منع کرو دیانو نو دمیندو دپیو نم من منع کرو. وحرمنا عليه المراضع من حرام کرو پدبانه مرادع تيور كونك من قبل دين مكي. فقالت هل أدلكم على أهل بيت نقول موسى عليه السلام ويل هل أدلكم آية خبر درك متاسطة على أهل بيت اللي يقول والو يدفلونه تغيب الطرورش كيدد لكم ستاسو دفارة وهم له ناسحون أغيدا دفارة بخير خواهي وهم له الناصحون أبي بدد دفار خير قوي في خلق وتويشي والسديد في جلسة هم له الناصحون أبي بدد خير قوي تجو في جلسة دا ما شم بشاري أو أغكور ولا دلي ما شم خير قوي في جلسة هذا موسى عليه السلام قور وتويشي فدين له كده زمير فرعون تراجع عليه داده ماشون تراجع نده و اغا خاندان با ده فرعون خیر خواهی و ده فرعون ده خاطر ماشون پالی ماشون صف صف پیجنی کلی و ایسو که پیجنی و ده مجلس کچام نپیجنده. هل ادلکم علی اهل بیتی یکفلونه آیا ده خبر در که متاسو تا علی اهل بیتی بيوداش كور بارك يكفلونه كدا دفر ورش بكي پالنا بكي لكم ساسو دفارا وهم له ناسحون اغيدا دفارا خير قوابري. فرددناه الى امه كي تقرر عينها موسى عليه السلام مور راغل لا او كما شمي سنگا واغشتا او سنیتا واشو بس اغاقل كيفو دا او لکتاب کیزان خمون کا پپایو بانے خلق دیر زیاد خوشانے شو دبے بیل مبارکی اوشولا زیفا دے مبارک بات اوشو ماشوم لمور پیدا شولا ماشوم پیو آغشتل مبارک شا مبارک شا زیری پی تقسیم شو یو بلے ورک لگا کھو پلا جانا موسیٰ علیہ السلام مور لے تپوزو کچھ دے تولو خضو پیو آغشتل ستار آغشتل تسجلی ویزا ما پیدر خواگی لما شم زکر واقشتل تینا لما پیدر خواگی دیو تیچی تبا دمان پلی کور کی پلی دربار کی بایی او لما شم بمان رفار پالی اگر تیوری زمان نور کور نیشتا بچی می نیشتا که تاس ردل تراشم او دا ما شم پالم پل کور خوش پریدم دا کار مکیگی زبق پل کور تلالشم تا ماشوم با بوزما هل تا بخفل ماشومانم پالم او دیبم پالم او کل کل چه تبوال کال براولم که بینوینی زبینوینم خدمت بولکم کدی داس خواقی نو دیر فرکنی لکم اوی مجبور شو او دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ زان سر بوزا او گوری منگل بی خامخار آوالی بلکل پالم خفا مینا او تاصل براولم یوا اشرفه د سرو زرو روزانه دا د موسی علیه السلام د مور طلحه مقرر شوه د سرو زرو یوا اشرفه دا به روزانه ورکوله تقریبا نیمه توله سپین سرو زرو نیمه توله سرو زرو دا به روزانه ملاویږي. د موسی علیه السلام مور خپل بچیم پالی او د فرعون د کوره تنخام اخلي. نو دا کم خلق که دینی ادارو که خدمات کئی جماعت کیوی دار العلوم کیوی دا سی بند دینی و مرکز وی او پاغی که محنت کئی نو خپل مزدوریم اخلی او دا خو دار دین کار خو خپل کار ری نو خپل کارم کئی و تنخام تی اخلی لکه جماعت کیو گلکار ری ترکان ری مزدور ری او پا اخلاص با نکار کئی اگر اخپل دیاریم روزا ناخلی اگر اخپل کار دی ثوابم کیگی او خپل اجرتم اخلی. فرددناه الی امه پس منگ واپس که موسیٰ علیہ السلام الی امه خپل مور تا کئی تقرر عینها چی دا غیستر گی پی وخیشی و خوشالشی ولا تحزن او غمجن نشی ولتعلمو پویشی ان وعد اللہ حق چی وعد دا اللہ رشتن دا ان رادوه الیک وجائلوه من المرسلین اللہ و تعالی ان رادوه الیک بے شک من دیتا تو واپس کون کیو واپس لکھو ان ولتعلمو پویشی دا ان وعد اللہ حق کہ وعد اللہ رشتی لنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون اکثر دا دے خلق لا یعلمون پوئی گنا. سبحان ربک رب العزت عما یشکون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.